Van zondag 17 september, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse staat Californië heeft 5 grote olie- en gasconcerns aangeklaagd. Het gaat onder andere om Shell en ExxonMobil. De bedrijven hebben zich volgens de staat schuldig gemaakt aan decennia lange misleiding over klimaatverandering en het bagatelliseren van de risico's van fossiele brandstoffen. In de aanklacht staat dat de bedrijven voor tientallen miljarden dollars aan schade hebben veroorzaakt, onder meer door droogte en bosbranden. De oliebedrijven moeten wat de staat betreft schadevergoedingen betalen en bijdragen aan een klimaatfonds. De hoogste openbaar aanklager van Libië begint een gerechtelijk onderzoek naar het instorten van 2 dammen bij Derna. Daardoor spoelde maandag een enorme vloedgolf over de stad. Volgens de Libische Rode Halve Maan zijn daarbij 11.000 mensen omgekomen. Al zijn er veel tegenstrijdige berichten over het precieze dodental. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Het onderzoek moet uitwijzen of er gesjoemeld is met het onderhoud van de dammen in Libië. In het noorden van Italië is een meisje van 5 overleden toen een vliegtuig neerstortte. Het gaat om een toestel van een demonstratieteam van de luchtmacht dat crashte bij het vliegveld van Turijn. Het meisje zou in een auto hebben gezeten op een weg die naast het vliegveld loopt. Haar vader, moeder en broertje van 9 zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, net als de piloot. In het Nationaal Museum in de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft brand gewoed. Het gaat om een museum waar zo'n 470 kunstwerken naartoe gaan die Nederland heeft teruggegeven aan Indonesië. De werken zijn ongedeerd, zegt demissionair staatssecretaris Oesloe. Wel zouden meerdere opslagruimten voor historische voorwerpen beschadigd zijn. Het weer, vannacht enkele buien en lokaal ook onweer. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen start de dag met wolkenvelden en een bui. Later op de dag breekt de zon vaker door en warmt het op naar zo'n 24 graden. In de nacht van maandag opnieuw buien. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat vanwege een ongeluk bij Woerden zo'n 4 kilometer file. 2 rijstroken zijn daar afgesloten en de vertraging kan oplopen tot zo'n 20 minuten. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. EO. Hoe kunt u deze zaterdagnacht nou beter besteden dan met een gesprek over de dood? Is onze angst voor ouder worden en sterven eigenlijk terecht? Die vraag stel ik aan zorgethicus Els van Wijngaarden. Haar onderzoek naar euthanasie en voltooid leven haalde de voorpagina's van kranten en had grote invloed in politiek Den Haag. Klopt mijn indruk dat onze grenzen rondom een zelfgekozen dood aan het verschuiven zijn? En waarom noemt zij euthanasie een seculier sacrament? De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus een lekker luchtig gesprek, dat hoorde u al. Met onderzoeksleider Els van Wijngaarden van het Radboud UMC. En uiteraard vaste gast, theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Els van Wijngaarden, welkom in De Ongelooflijke. Heel goed dat je er bent. Ja, we gaan het hebben over de dood en euthanasie. Lekker dan, op de late zaterdagavond. Maar je kan ook denken, dit wordt dan een loodzwaar gesprek. Maar kan je ook leuke gesprekken hebben over de dood eigenlijk? Jazeker, ja. Als ik terugdenk aan mijn interviews, dan was het soms met een traan, maar ook heel vaak met een lach. Ja. Dat mensen daar zelf. In interviews, je hebt natuurlijk heel veel mensen gesproken die een euthanasiewens hadden of een voltooid leven. Ja, als onderzoeker heb ik heel veel met mensen gesproken die nadenken over hun levenseinde. Die soms ook echt een uitgesproken stervenswens hebben, wens om te sterven. En dat kunnen soms echt wel ook gewoon grappige gesprekken zijn, of dat iemand daar een beetje met humor of met zelfspot over spreekt. Maar ik vind zelf eigenlijk, leuke gesprekken, dat kan soms. Maar ik vind het eigenlijk vooral heel wezenlijke gesprekken. Ja, ja. Dus ik vind het echt heel mooi dat ik als onderzoeker de ruimte krijg om met mensen eigenlijk over die grote vragen van het leven te praten. En ook, daar komt het er altijd op aan van, wat doet er voor jou toe? Wie doen er voor jou toe? Waarom wil je nu niet meer verder? En dat zijn eigenlijk hele mooie betekenisvolle gesprekken om het daar met elkaar over te hebben. En dat is misschien wel een van de dingen die mij het meest heeft aangesproken als het gaat om dit onderzoek doen, is de waarde van die gesprekken, maar ook het feit dat die gesprekken zo weinig gevoerd worden. Dus dat mensen echt zeggen van, Goh, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik echt zo diep hierover praat. En, ja. Dus ik denk, we zouden misschien wel met elkaar, ook op de zaterdagavond of op de zaterdagnacht, ja, soms gewoon ook moeten praten over het, ja. Ook het levenseinde. Het levenseinde, de dood. En dat misschien wat minder, ja, beladen maken. Okay. Misschien speelt het ook een grote rol. Je schrijft dat zelf ook volgens mij in je boek. Dat, ja, we in een samenleving leven die de dood een beetje verdringt. Je schrijft volgens mij, of je citeert een socioloog, de dood is nog nooit zo hygiënisch uit het zicht van de levende weggewerkt. Ja. Als bij ons. Ja, dat is nou met Elias, ja. Dat klopt. Kijk, de dood is natuurlijk wel, heeft echt een ander gezicht gekregen door de tijd heen. Hè? Dus het waar mensen, dan praten we natuurlijk over de tijd, hele tijd geleden, maar in de huiskamer overleden en daar zat, ja, zeg maar, daar zaten de hele generaties bij. En dat hoorde, ja. Je zorgde met elkaar rond het levenseinde voor die persoon. En is dat nu door de medicalisering, ja, zijn de stervenstrajecten natuurlijk sowieso veel langer geworden. Ja. Dus we kunnen veel meer. We kunnen mensen veel langer in leven houden. Allerlei ziektes bestrijden. Allerlei ziektes zijn chronisch geworden. Het eindigt vaker in het ziekenhuis, denk ik ook. Nou ja, in ieder geval, het levenseinde speelt zich voor een grote deel in het ziekenhuis af. Hè. Dus je hebt meer behandelingen, je hebt meer mogelijkheden tot, nou ja, een operatie of. Maar is het ook niet een beetje een kentering in het komen door bijvoorbeeld de komst van hospices en zo? Mijn idee is dat wat je zegt enkele tientallen jaren geleden misschien meer waar was dan nu. Ik spreek best veel mensen die zeggen, ja, mijn moeder is overleden in een hospice en we waren erbij en dat is mooi en we konden afscheid nemen. En nee, zeker. Ik heb zelf ook meegemaakt met mijn schoonmoeder. Dus ik heb het gevoel dat daar iets van een kentering zeker, in, ja, in te zien dat is. En dat vind ik ook echt wel heel mooi om te zien. Want er is nu begin vorig jaar is er een rapport uitgekomen door Lancet. Dat is een heel toonaangevend medisch tijdschrift. Ja. En dat rapport heette The Value of Death. En dat was echt een pleidooi van, ja, we moeten eigenlijk van die medicalisering van de dood af. Ja. En het is uiteindelijk iets wat we samen. Het is ook iets relationeels en iets sociaals. En eigenlijk hoort dat zoveel mogelijk thuis en in de familie en in de samenleving. Ja. Maar daar werd ook wel aangegeven van, ja, doordat het zo gemedicaliseerd is, maar ook zo geprofessionaliseerd. Hè, dus er zijn allemaal zorgprofessionals bij betrokken. En nou ja, van voor de dood tot na de dood. Dat is allemaal geoutsourced, om het maar zo te zeggen. Dus we zijn daar ook wat. Ja, we missen soms de taal. We missen soms het gemak van hoe doe ik dat dan, hè, rond dat sterfbed. Ja. We weten heel vaak ook niet meer hoe zo'n sterftraject eruit ziet. Dus als dat lang duurt voor het gevoel van mensen, of iemand ademt onregelmatig, dan kan er gelijk paniek ontstaan. Ja. Dus we hebben wel elkaar nodig, zeg maar, om dit bijna weer aan te leren. We hebben dood eigenlijk meer op afstand gezet. Ja, en het alles, is, alle fases altijd, om. Ja, nee, waardoor je ook een soort vertrouwdheid en dagelijkse omgang en men mist. Ja, en ervaring. En ervaring. Ja, je gaat samen dood, zeg maar. Ja. Of tenminste, ja, in ieder geval dat jij sterft heeft effect op iedereen om je heen. En dat is dus iets wat je samen doet. Om toch nog even terug te komen ook op de dood die in onze samenleving meer op afstand wordt gezet. Dat zal, denk ik, voortkomen uit het feit dat veel mensen eenmaal bang zijn voor de dood. Dit is misschien een gekke vraag, maar vind je terecht dat mensen zo bang zijn voor de dood? Ja, nou nee, ja, ik denk dat je daar eigenlijk niet zoveel van hoeft te vinden. Dat het gewoon een gegeven is. Ja. En daar is in de psychologie ook heel veel over geschreven. Death anxiety. Dus dat het feit dat de dood ook voor iets staat waar we echt niks van weten. Ja. Dus we weten niet wat er is na dit leven met zekerheid. Mensen hebben daar natuurlijk allerlei beelden bij. Maar ik denk alleen wel, wat ik in mijn onderzoek zie, is dat mensen heel vaak nog bang zijn voor het sterven. Ja, precies. Dus dat het traject ernaartoe, dat ze bang zijn dat hun, nou ja, dat ze veel pijn moeten lijden. Ja. Dat ze eindeloos doorbehandeld worden. Ja. Dat ze misschien helemaal alleen komen te staan. Dat het. Dat, hè? Ja, ja, dat je dement wordt en niet meer weet in die laatste fase. Dat je eigenlijk geen afscheid meer kan nemen op een manier, zeg maar, zoals jezelf. Ja, want daar is misschien ook wel een paradox. Dat, nou ja, sterven vinden we eng. Dat is deels logisch natuurlijk. Maar misschien zit de paradox dan ook wel in het feit dat het juist dat verdringen van de dood in onze samenleving de angst voor de dood misschien en voor het sterven misschien ook wel groter maakt. Omdat we er minder bekend mee zijn. We hebben het niet, zoals het vroeger toch vaker, denk ik, was dat je iemand hebt zien sterven. Mm-hmm. Jij schrijft ook, veel mensen hebben nooit iemand zien sterven. Ja, ja, dat maakt misschien die angst juist ook veel groter. Het feit dat we dat vaak op afstand zetten in onze samenleving. Zou dat kunnen? Ja, volgens mij is dat ook een soort van psychologisch gegeven bijna. Dat wat onbekend is, ja. Je onrustiger of onzekerder maakt. En ja. Ik denk wel dat mee kan spelen. En dat het gewoon heel goed is. Ook bijvoorbeeld als mensen angst hebben voor dat sterfproces. Dat we met elkaar ook het gesprek voeren in de samenleving. Van wat is er allemaal mogelijk, hè? Ook om dat sterfproces te verlichten. Ja. Ik vind dat best wel ook een mooie ontwikkeling die je steeds meer ziet. Dat we niet alleen maar meer praten over euthanasie. Dat is best wel sterk jarenlang zo geweest. Maar er is meer en meer ook aandacht voor palliatieve zorg. Ja. En wat dat kan brengen. En dat betekent dat mensen dan in die laatste levensfase, zeg maar, dusdanige zorg krijgen die er niet meer op gericht is om beter te worden. Ja. Maar wel om die laatste periode zo kwalitatief. Ja, dat je niet zo misselijk bent, dat je niet zoveel pijn hebt. Precies, ja. En dat de angst bijvoorbeeld bestreden kan worden. En dat je niet bang hoeft te zijn om te stikken. En ik denk, over dat soort mogelijkheden en het daar met elkaar over hebben, dat kan ook angst wegnemen. Ja, precies. Of dat je het ook los kan laten in plaats van dat je het maar wil controleren. En dat, ja. ik denk wel dat dus gesprekken daarover of voorlichting of goede gebalanceerde films. Hè, dus niet alleen maar eenzijdig. Bijvoorbeeld over euthanasie. Het is natuurlijk ook belangrijk dat daar over voorlichting over is, maar dat het een brede palet is. Ja. Dat is denk ik heel erg goed. En dat zie je steeds meer. En dat ben ik ook wel heel. Vind ik een mooie ontwikkeling. Dus ik ben zeker geen doemdenker op dit vlak. Ja, en dat er ook. Wat je wel net heeft over hospices. Ja. Ik heb daar eigenlijk heel positieve ervaring mee. Dat er ook plekken zijn waar vrijwilligers zich kunnen gaan inzetten voor stervenden. Dus dat je omringd bent, zelfs als heb je misschien geen kinderen of geen kind of kraai meer. Dat er gewoon mensen om je heen zijn. Die ervoor kiezen om bij jou te zijn op zo'n moment. Ja. Even afgezien van alle wat we chemisch nog kunnen doen. Ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk waardevol dat mensen dat willen doen. Ja. Nou, absoluut. Wij doen op dit moment een onderzoek naar vrijwilligers in die palliatieve fase. Hmm. En daar zie je ook dat mensen in eerste instantie dan denken, nou, een vrijwilliger aan mijn bed. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Maar als het dan gebeurt, dan geven mensen daar gemiddeld een 9,3 of een 9,4 aan op een schaal van 1 tot 10. Fantastische mensen. Geweldig. Ja. Ja. Nou ja, en het klinkt ook in alles wat je zegt door. Van het is wel heel goed om het er juist over te hebben. Ook omdat het. Het moet natuurlijk geen nieuwe norm worden. Want dat vind ik bijvoorbeeld weer een hele goede toevoeging van Lieke Marsman. Zij was dichter des Vaderlands een paar jaar geleden. En zij is zelf ongeneeslijk ziek. En zij zei van ja, ik word er ook echt niet goed van. Dat het een soort nieuwe norm wordt van je moet praten over de dood en je moet het accepteren. En je moet er natuurlijk. Ze zegt, alles in mij verzet het zich ertegen. En ik vind dat wel een hele wezenlijke aanvulling. Ja. Want voor je het weet wordt een soort nieuw normatief preekje van iedereen moet erover praten. Sommige mensen willen er helemaal niet over praten. Nee. Maar we hadden het er gisteren nog over in mijn onderzoeksgroep. En toen zei iemand, ja, het gaat misschien ook niet zozeer om het individuele gesprek, van dat ik per se met jou moet praten, maar dat we in ieder geval in de samenleving dat goede gesprek hebben. Ja, en ook als het gaat om de samenleving is het natuurlijk ook een, ja, misschien wel een interessante lens, dus wordt dat ook vaak valt in onze podcast, om te praten over de dood en de omgang met de dood en bijvoorbeeld zaken als euthanasie, omdat het ook iets zegt over die samenleving zelf. Ja. En hoe die samenleving kijkt naar leven en dood is natuurlijk ontzettend veelzeggend. Ja. Ja, dus dat maakt het ook interessant voor onze, voor de ongelofelijke om daarover te praten. Het is natuurlijk ook een thema, als het bijvoorbeeld specifiek gaat over euthanasie en voltooid leven, waar jij natuurlijk ook onderzoek naar gedaan hebt. Een thema dat nogal eens opspeelt in verkiezingstijd. Zeker. Een favoriet thema om verschillen te markeren. Ja, precies. Tussen bepaalde partijen. Ja, echt levensbeschouwelijke verschillen vaak. Ik ben wel benieuwd, Els, hoe jij echt zo betrokken bent geraakt bij dit onderwerp. Ook specifiek natuurlijk bij euthanasie. Ik bedoel, het bleek al eerder uit het gesprek, je hebt je leven min of meer gewijd aan gesprekken voeren over de dood, met name. Wat maakt het dat jij dacht, dit wordt het onderwerp waar ik me helemaal op ga richten? Nou, dat was eigenlijk niet eens zozeer mijn gedachte toen ik begon aan mijn promotieonderzoek. Maar wel, ik heb religiestudies gedaan en een specialisatie in geestelijke zorg, in organisaties. En dus ik ben opgeleid als geestelijk verzorger. Ik heb ook gewerkt als geestelijk verzorger. Voor mij zijn wezenlijke vragen, levensvragen. En dat gaat natuurlijk dus ook heel vaak over sterven, lijden, rouw, verlies. Heb ik altijd heel mooi gevonden. En toen de discussie rond voltooid leven eigenlijk een beetje zo in de samenleving opspeelde. Ja. vond ik dat heel fascinerend. Dat het heel erg ging over wat we er allemaal van vinden. Of we er voor of tegen zijn. Ja. Eigenlijk van meet af aan in het debat. En ik dacht, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Dat miste ik ook nog wel een beetje in het debat. Van wat betekent het nou eigenlijk voor mensen om voor zichzelf te formuleren, ik vind mijn leven voltooid. En ja. Ik was toen wel een beetje aan het nadenken. Ik zou best leuk vinden om promotieonderzoek te doen. Maar dan moet dat wel een thema zijn wat me boeit. En toen hoorde ik ook op een gegeven moment verschillende wetenschappers zeggen van, er is eigenlijk helemaal geen onderzoek naar gedaan. Ik dacht, nou, dat zou wel eens een leuk onderzoek kunnen zijn. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Je was ook de eerste wereldwijd die onderzoek eigenlijk deed naar dit thema. Ja, naar de ervaringswereld bijzonder. Van mensen met zogenaamd... Klinkt een beetje gek, maar wetenschappelijk viel je met je neus in de boter natuurlijk. Ja. Heeft mij wel verbaasd. Wel raar, dat, ja, precies. Dat er zo weinig dan blijkbaar met de mensen zelf... Er weinig onderzoek gedaan is. Het publieke debat zoemde en gonsde ervan. Ja, nee, dat klopt. Dus dat is best wel frappant. En het is natuurlijk dus ook logisch dat de Tweede Kamer op een gegeven moment aan de commissie Snabel de opdracht had gegeven van, ja, ga maar eens onderzoeken. En dan met name hebben zij gekeken naar de juridische gevolgen die het zou kunnen hebben. Ook voor de huidige euthanasiewetgeving en wat het voor de samenleving zou betekenen. Voor het voltooid leven gaat er dan specifiek. Ja, dus dat onderzoek is toen gearrangeerd. Maar toen was er nog steeds geen onderzoek naar echt, wat zijn nu de ervaringen van mensen zelf? Want voltooid leven, even voor de luisteraars, is eigenlijk als je het plat slaat, een soort verruiming van de euthanasiewet, toch? Ja. In de zin van dat je niet alleen wanneer je uitzichtloos lijdt en gaat sterven binnenkort, maar ook wanneer je, ik ben klaar met leven en ik wil nu dat er iemand langskomt die mij aan mijn einde helpt. Ja. Kan ik het zo samenvatten? Kort door de bocht. En daar gaan we zo meteen nog uitgebreider over spreken. Maar het was wel interessant dat die van jouw onderzoek zo in de picture stond dat echt eigenlijk ook de politiek op je vingers bijna meekeek. Wat gaat er uit het onderzoek komen? Want er lag heel veel vanaf. De spanningen binnen de coalitie, D66, ChristenUnie. Jij zat toen ook bij Nieuwsuur op de dag dat je onderzoek werd gepresenteerd. Dus dat was allemaal... Ja, dat was eigenlijk het tweede onderzoek. Ik heb eigenlijk twee grote onderzoeken gedaan. Promotieonderzoek gedaan. Maar een promotieonderzoek werd al in de Tweede Kamer besproken voordat ik het verdedigd had. Dus dat was ook best, dus ook best spannend. Als heb je niet vaak bij een promotie? Nee. En daar kwam een beeld uit naar voren. Ja. En dat hebben we eigenlijk getoetst met een groot onderzoek onder de Nederlandse bevolking van hoeveel mensen zijn er nu daadwerkelijk die zeggen, ik heb een stervenswens, maar ik ben niet ernstig ziek. Hmm. En wat zijn dat dan voor mensen? Wat is dan de aard van hun doodswens? En ik heb die beide onderzoeken gedaan. Naar de grote aantallen. Ja. En beide onderzoeken hebben inderdaad al veel politieke resonantie gehad. Ja. Nou, voor jou is het dus echt een onderwerp waar je echt op gefocust hebt, Els. Ja. Ja, Stefan, voor jou weet ik ook dat het een onderwerp is wat jou heel erg interesseert. Want ik ben burger, David. Jij bent burger en je bent ook twitteraar. Je hebt op Twitter heel vaak over euthanasie, voltooid leven. Allemaal mee hoor. Nou, ik kwam mij aardig als tegen. Als het speelt, dan heb ik het er wel eens over, Maar wat vind jij interessant aan dit thema? Nou, sowieso om de redenen die we nu bespreken. Het gaat echt over dingen. Maar ook wel vanuit een soort dubbelheid. Dat aan de ene kant ik heel veel begrip heb voor mensen die daarvoor kiezen. Sterker nog, ik zou me kunnen voorstellen van mezelf dat ik daar onder bepaalde omstandigheden voor zou kiezen. Wie kent zichzelf goed genoeg om te zeggen dat zal mij nooit gebeuren of wat dan ook. Maar dat als je het opschaalt op maatschappelijk niveau, dat er wel allerlei dingen loskomen die je heel goed, heel moeilijk kunt overzien. Ja. Ik vergelijk het wel eens met, dat is ook een gek voorbeeld, met bijvoorbeeld consumptie en mobiliteit. Dus als iemand meer gaat verdienen, een betere baan krijgt, hogere opleiding, dan snap je heel goed dat iemand mobieler wordt en meer gaat consumeren. En dat doe je zelf ook. Ja. We weten tegelijk, als iedereen dat gaat doen, is dat niet zo goed voor de wereld. Ja. En dus de vraag, als het gewoon wordt, of bijna routineus, om te bespreken van, wordt het niet eens tijd om te overlijden? Of dat mensen die vraag zichzelf steeds gemakkelijker gaan stellen. Wat doet dat met een samenleving? Dat fascineert mij wel. Nou ja, en we kwamen ook een beetje op dit onderwerp. Dankzij onze luisteraars, die heel vaker ook dit onderwerp noemden, van gaan we een keer daarover in gesprek. Maar in het bijzonder Tamar van der Spoel. Want zij stuurde een mailtje naar ons. En zij schrijft, ik ben huisarts en worstel met de vragen van patiënten over het einde van het leven. Euthanasie. Enerzijds wil ik mijn patiënten niet teleurstellen en volgens onze vakorganisatie KNMG heb ik zelfs de plicht om een collega te zoeken die wel een euthanasieverzoek wil inwilligen. Mm. Tegenover mijn eigen ideeën. Want Tamar staat er zelf dus sceptisch in. Okay. En zij schrijft, ik zou graag een podcast hierover zien. Zeker in deze geseculariseerde samenleving heb ik soms meerdere keren per week een verzoek dat het leven klaar is en of ik een spuitje wil geven. Ja, dat is toch best wel een hartekreet als ik het zo lees van een huisarts. Die dus meerdere keren per week dat verzoek krijgt. Van, mijn leven is klaar. Ja. Dat klinkt als heel veel, meerdere keren per week. Verbaast jou dat, Els? Nou, ik moet zeggen, het verbaast mij wel dat iemand meerdere keren per week het verzoek krijgt tot het toepassen van euthanasie. Wat me niet zo verbaast, en wat ik ook wel breed hoor, zeg maar, bij artsen, is dat het gesprek heel veel gevoerd wordt. Ik wou zeggen, dat kunnen natuurlijk ook mensen zijn die in de verzuchting zeggen, maak er maar een eind aan of zo. Precies, en het kan ook zijn dat mensen, want dat is wel echt wat ik veel van, met name huisartsen, terughoor, is dat ze steeds vaker meemaken dat met name mensen die wat meer op leeftijd komen, alvast van tevoren met hun huisarts zullen bespreken, als ik dement word, of als ik ernstig ziek word, of als ik op een IC zou belanden, dan wil ik wel even zeker weten dat jij bereid bent om dan euthanasie toe te passen. Ja. En wil je je handtekening zetten. En dat is natuurlijk ook al best wel heftig. Ja. Kijk, ik snap wel dat mensen zoeken naar controle. Maar het blijft natuurlijk ook iets. Ja, die ander, die sowieso is voor jezelf anticiperen en kijken toch in een toekomst die totaal onduidelijk is en wat je dan precies op dat moment zou willen. Maar daar zit dus wel een pressie achter. En een paar jaar geleden had NSC ook een groot survey gedaan onder dokters. En die zeiden van, ja, wij ervaren wel meer ook dat gevoel van die bol.com-mentaliteit. Van, ik heb het vandaag besteld en morgen in huis. En afgelopen week is ook een promovendus, voor iemand gepromoveerd, een dokter aan het Radboud UMC, die onderzoek had gedaan naar euthanasie bij dementie. En die zegt ook, dat uit zijn onderzoek blijkt ook nadrukkelijk dat huisartsen ook daar meer pressie ervaren. Ook in het, ook zelfs in het voorgesprek. Hè? Dus als ik dement word, dan wil ik dood. Maar ook als iemand een keer dementerend is, dan met name van de familie. En dat wel een breed gevoel is. Dat gevoel van, er komt steeds meer een druk op mij. En mag ik ook nog mij hiertoe verhouden? Krijg ik nog de tijd en de ruimte om er wat van te vinden? Want je vraagt nog wel natuurlijk wat van iemand. Het is één ding om dat zelf te willen, maar het is nog iets anders om daar een ander bij te betrekken. Nou, van, jij moet het eigenlijk helpen om dit te regelen. Jij moet eigenlijk helpen om een einde aan mijn leven te maken. Er is een arts die ik zelf ken. Ik moet bijna elke week wel een euthanasie doen. Yeah. En die zegt ook wel, ik vind het heel zwaar. Yeah. En ze realiseren zich eigenlijk niet dat je er vaak dagen mee rondloopt. Zwaar in de zin van dat hij toch iemand dood maakt. Je maakt iemand dood, ja. En dat is, daar zijn we niet echt voor gebouwd. Tenminste, de enkeling die er wel voor gebouwd is, die kom je liever niet te vaak tegen. Nee, precies. Maar zeker artsen zijn natuurlijk. Nee, die willen dat niet. Zegt dit ook bijvoorbeeld die mail die wij hebben gekregen, en ook wat jij nu vertelt, Stefan, over iemand die je kent, die eigenlijk bijna wekelijks een euthanasie moet uitvoeren, dat euthanasie normaler is geworden door de jaren heen? Ja, ik vind normaal een beetje een lastig woord. Ik denk wel dat het het komt gewoon vaker voor. Het groeit dus nog steeds percentueel. Ja, dus het is in die zin is het geaccepteerder. En ook bekender. Ja. En dat betekent, kijk, steeds meer mensen weten van iemand in hun naaste omgeving, die heeft euthanasie gehad en dat is zo en zo verlopen. Dat is misschien best wel goed verlopen. Maar ook, dus als je dat meer om je heen hoort, ga je dat natuurlijk ook sneller overwegen. Er is meer, er zijn films in het nieuws geweest. We zien ook natuurlijk voortdurend discussies over. Dus het wordt voor steeds meer mensen ook een afweging van, zou dat ook voor mij passen? Mag ik dan even een kritische vraag stellen? Heb jij ook niet de indruk, laat ik eens retorisch beginnen, dat het ook zelfs een beetje gepromoot is? Je hebt het net over media en films enzovoort. In de jaren 90 was ik docent op middelbare school. En er werd ook een documentaire rondgestuurd, die ik ook heb laten zien in de klas een aantal keren, van een man die ALS had. En door een buitengewoon humane, lieve, vriendelijke arts, heel reflectief, op een heel vriendelijke manier ook aan zijn eind geholpen werd. Ik weet het goed ook. Een beetje een vervelende manier om te zeggen, maar dat was echt, als je het gezien had, kon je er niet meer tegen zijn. Nee. En zo zijn er wat meer van het documentaires geweest waarbij één situatie eruit gelicht werd. Ja. Die op een ongelooflijk lieve, vriendelijke, invoelende manier, heel zelfbewust, heel overwogen, dat gebeurde. Het is een indruk die ik soms ook heb van NOS-items. Ik vind, er wordt veel gebashed op de NOS, dat vind ik heel onterecht. We mogen erg blij zijn met die omroep. Maar als het over medisch-ethische items gaat, is het bijna altijd wel, er wordt een schijnend geval genoemd. Een moeder die zegt, waarom mogen mijn kinderen niet geëuthanaseerd, want ze lijden zo, of dat soort dingen. Dat je denkt, je hart breekt. Je denkt, natuurlijk moet dat kunnen. Maar dat bezwaren, misschien zijn die ook moeilijker te formuleren, of kun je daar moeilijker een case study bij geven, want er moet dat een plaatje bij, journalistiek. Mm-hmm. Maar je zou dan ook wel eens een documentaire willen zien, bij wijze van spreken, van iemand die gewoon heel slechte ervaringen heeft met euthanasie, tenzij die niet bestaan. En dat kan natuurlijk ook, dat het allemaal prachtig is, maar ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Nee, dat is het onderzoek van de familie. Ja. Zeg maar een demente patiënt is overleden, waarbij je achteraf zegt dat had helemaal niet gemogen. Nou, dus de balans lijkt wel eens een beetje zoek. Nee, zeker. Wij hebben zelf ook een onderzoek gedaan, een studie naar het discours in de Nederlandse, dan met name de Nederlandse belangrijke landelijke kranten. Ja. En daarin zie je ook heel nadrukkelijk dat het keuzediscours, dus als ik zelf kan kiezen, het zelfgekozen levenseinde, dat echt ontzettend prominent is. Ja. En dat meer bijvoorbeeld een taal, een discours wat zich centreert rond zorg. Ja. Veel minder nadrukkelijk naar voren komt. Dat ook veel minder de nadruk op risico's voor de samenleving. En complexiteit komt ook heel weinig voor. Ja, ik denk dat er een eenzijdig beeld in de media is. En dat het natuurlijk ergens ook heel begrijpelijk is. Want inderdaad, schrijnende situaties. Die dat vragen misschien om het licht erop te werpen. Ja. Maar ik ben in die zin ook wel blij dat ik toch de indruk heb dat, we hadden het net even over kenteren. Ik denk dat je dat ook hierin wel ziet. Dat er in de afgelopen jaren ook best wel wat documentaires zijn geweest over palliatieve zorg. Ja. Dus ik denk dat we daar wel echt nood aan hebben als samenleving. Aan verhalen die diversiteit voor het voetlicht brengen. Zodat je inderdaad niet een heel eenzijdig beeld krijgt. Okay. Niet zo'n soort cultureel progressieve kruistocht wordt. Maar inderdaad dat er ook wat balans in komt. Dat heb ik wel eens gemist. Ik herinner me nog dat mijn moeder was in de jaren 90 actief in het promoten van palliatieve zorg. Of eind jaren 90. Ja, maar ik vind het eigenlijk. En ik herinner me nog wel dat in de pers daar heel wat geschamperd over werd. Dat ze een paar christenen mee bezig waren. Maar het euthanasiediscours was eigenlijk het discours wat toen gevoerd werd. Ja. Dus nu inderdaad, je hebt gelijk. Ik heb wel het gevoel dat het genuanceerder is geworden. Ja, en ik zou eigenlijk wel even willen benadrukken dat ik. Want eigenlijk als je zo zegt van dat het een progressief kruistocht is. Dan heb je bij wijze van spreken ook het. Daarmee maak je het eigenlijk misschien. Tenminste, politiek. Dat denk ik. Ja, politiek en ook weer zo gepolariseerd. Hè? Ja, dus het zijn inderdaad niet alleen maar de christenen en dan die weigerartsen die tegen zijn. Maar eigenlijk de complexiteit die speelt eigenlijk in. Nee, maar dat bedoel ik precies. Daar zat mijn irritatie vaak. Dat het gesuggereerd werd dat er een stel conservatieve christenen nog tegen waren. En dat de rest van Nederland al lang het licht had gezien. Ja. Dat het natuurlijk veel complexer is. Want ja, en er zijn heel veel mensen die zich hiermee bezighouden zeggen van weet je, het is echt gelaagder. En om een humane samenleving en een humaan euthanasiebeleid te hebben in een land, is het ongelooflijk belangrijk dat er ruimte blijft. Ook voor bijvoorbeeld morele bezwaren. Dat je die kan uiten, dat je daar met elkaar over kan praten. Ja. En dat het niet alleen maar gaat over een goede uitvoering en doe ik het goed. Hè? Dus volg ik de zorgvuldigheidseisen. Maar ook, als ik het doe, doe ik dan het goede. Dus meer die morele vraag. Van is dit het juiste om te doen op dit moment? Dus dat zo'n arts die zich dan meldt bij jullie, zich moreel bezwaard voelt en bijna onder druk gezet. Ik denk dat dat echt problematisch is. En dat we dat het niet alleen maar het probleem is van de arts, maar van onze samenleving. Ja. Dat we dat het eigenlijk ook een uitnodiging is om ruimte te creëren voor dit is nogal een beslissing. En hoe willen we hier nu als samenleving met elkaar mee verder gaan? Ja, en bent u nou later ingeschakeld? We praten vannacht over de dood en euthanasie met Els van Wijngaarden van de Radboud Universiteit en Stefan Paas, theoloog van de VU. En misschien is het goed om even terug te gaan, want de euthanasiewet is van 2001 volgens mij. Hè? Nederland was het eerste land ter wereld met een euthanasiewet. Mm. En als ik het goed begrijp, was euthanasie toen misschien meer dan nu bedoeld voor echt uitzonderlijke gevallen. Dus mensen die echt terminaal waren, vaak in de laatste levensfase. Mensen die echt uitzichtloos leden. Klopt dat? Was het toen vooral op die mensen gericht? Ik denk eigenlijk dat de Nederlandse euthanasiewet zo ontwikkeld is dat die anders dan in heel veel andere landen heel bewust open normen heeft. Hmm. Dus er is inderdaad van groot belang dat iemand ondraaglijk lijdt, uitzichtloos lijdt, dat er geen redelijk alternatief is. En dan zijn er nog een aantal meer procedurele aspecten. Maar dat ondraaglijk, uitzichtloos en geen redelijke alternatieven, dat zijn wel de belangrijkste overwegingen inhoudelijk. Voor mij staat er niet in de wet dat iemand ook binnenkort moet sterven, dat hij in een stervensfase verkeert, of staat dat er niet in? Nee, dat heeft in de Nederlandse wet nooit ingestaan. En in een aantal andere landen waar er wel ook een euthanasiewet is, staat dat er vaak wel in. Hè? Hmm. Dus dat je dan een soort van prognose van 6 maanden moet hebben. Ja. Die ergens ook best wel arbitrair is, want dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar goed, dan heb je in ieder geval, dan gaat het echt om de terminaal zieke mensen, of waarvan gedacht wordt dat die in een terminale fase zijn. En in Nederland is heel bewust gekozen om die wet eigenlijk open te formuleren. Mm-hmm. Zodat ook in de samenleving steeds bepaald kan worden Wat vinden wij in deze tijd ondraaglijk en uitzichtloos? En wat achten wij redelijk als alternatief? En ja. Je ziet dat daarin, en, ja, dat het in die zin zou je ook kunnen zeggen, het best wel een hele bijzondere wet is, vind ik in ieder geval, dat je door de tijd heen eigenlijk op, steeds weer opnieuw kan, als samenleving de ruimte hebt om te denken van wat verstaan wij nu onder ondraaglijk lijden? Maar dat is toch doodeng, Els, dat we dat allemaal maar kunnen opschuiven. Dan krijg je toch dat beruchte hellende vlak waar vaak over gesproken is. Dat ja, we leven nu in een samenleving van sneeuwvlokjes en mensen die niet zoveel meer kunnen. Ja, dus ik ga me even op de advocaat van de duivel zijn hier. Maar ja. Ik kan me wel voorstellen dat grote zorgen creëert. Want het zijn wel hele vage criteria. Inderdaad, uitzichtloos. Nou, we weten allemaal wel dat onze oma dingen wat minder snel uitzichtloos vond dan tegenwoordig. Wanneer je, als je op Twitter gepest wordt, het al vrij snel uitzichtloos vindt. Hè? Ik overdrijf een beetje. Maar ik wilde zeggen, dat soort normen, dat die opschuiven, maakt het toch ook wel een beetje griezelig. Ja, ik denk niet zo snel in griezelig. Ik vind dus wel dat het gaat over de dood. Ja, zeker. Dus het gaat over een hele belangrijke beslissing. En juist omdat wij zo'n open geformuleerde wet hebben, waarin dit dus interpretabel is, vind ik het wel ongelooflijk belangrijk dat er dus ruimte is in het publieke debat om daar genuanceerd en rustig en vanuit verschillende perspectieven met elkaar over te spreken en de complexiteit te zien. Maar hoe wou je het anders doen? Hè? Want als we dus, ja, 6 maanden is arbitrair. Nou ja, uit eigenlijk al het onderzoek blijkt dat mensen misschien wel aan allerlei dingen lijden, maar dat die symptomen, ja, eigenlijk heel vaak niet de bron van het ondraaglijk lijden zijn, maar eigenlijk wat die symptomen veroorzaken. Dus dat het ook heel erg te maken heeft met wat kun je dan niet meer? Wat betekent dit voor je leven? Wat betekent dit voor jou? Voorbeelden geweest volgens mij van een vrouw met tinnitus of zo. Heel, heel verschrikkelijk oorsuizen. Ja. Waarvan, ja, medisch gezien zou kunnen zeggen dat is niet heel erg ernstig. Nou ja, en dan denk ik dus, want dat is dan inderdaad 1 aandoening, maar je zal maar gek worden van de herrie. Ja, maar dat is natuurlijk dat je er ongelooflijk veel medelijden mee hebt. En dat is nog wat anders natuurlijk dan wettelijk de mogelijkheid open dat iemand dan zichzelf kan laten doodmaken. Ja, dat is absoluut iets anders. Ja. Dat is heel, heel fors en sterker nog, onomkeerbaar enzovoort. Dat maakt dat die criteria in de wet, die zijn zo rekbaar. Dat het, nou ja, ik noem dat hellend vlak maar weer even. Dat is als het ware ingebouwd. Hè? Want ja, we gaan steeds meer dingen heel naar vinden en ondraaglijk vinden. Stefan, ik zag een tweet van jou waarin je zei, alle scenario's die bij Ineke Stienissen weggewuifd werden, zijn nu realiteit. Ja, ja, Ineke Stienissen, dat is een zal niet casus. Nee, in 1974 had ze complicaties bij haar zwangerschap. Zij moest aan beademing en dat is verkeerd aangebracht, waardoor zij, ja, heel tragisch verhaal, waardoor zij in coma terechtkwam in plaats van dat ze beademd werd. Daardoor is ze 16 jaar is zij in coma gehouden. Mm. En er was toen een hele maatschappelijke discussie over, moeten we haar laten inslapen? Ik heb dat als jongen, ik was 20, rond die tijd, heel bewust meegemaakt. Ja. Dat was een heel fel oplopende discussie soms, wel inhoudelijk. Ja. En een van de, je zou kunnen zeggen, aanleidingen voor de latere euthanasiewetgeving. Maar ja, toen werd er inderdaad, dat herinner ik me wel, heel veel bezworen van, maar we gaan natuurlijk nooit mensen euthaniseren die bijvoorbeeld dement zijn. Er werd heel veel geroepen door bezwaren. Ja. Van, ja, maar dan gaat dit ook gebeuren, dan gaat dat ook gebeuren. Dan gaat dat verruimd worden. En dat werd constant bezworen van, nee, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En ik vermoed eigenlijk wel een beetje dat veel mensen die toen pleiten voor een euthanasiewetgeving, nu best zouden schrikken als ze zien wat er nu mogelijk is. Ja, ik vind het een lastige. Ja. Ik gaf net al aan dat ik op individueel niveau ongelooflijk veel begrip voor heb. Het is niet zo, ik heb er niet een heel fundamenteel religieus bezwaar tegen of zo. Ja. Of op principe, ik kan, maar op het maatschappelijk niveau, op het collectief niveau, op het niveau van hoe verandert de samenleving, hoe routinematig wordt de omgang met laten we dood als een oplossing zien voor heel veel dingen die we steeds meer als ondraaglijk gaan ervaren. Daar maak ik me wel zorgen over. Ja, maar ik ben ook zelf huiverig voor argumenten van hellend vlak. En het gaat helemaal de verkeerde kant op. Omdat ik denk dat in de praktijk uiteindelijk, toch, het zal misschien wel eens voorkomen, er zal misschien een enkeling zijn die dat routinematig doet. Maar ik denk dat het uiteindelijk inderdaad nog steeds wel zo'n ingrijpende handeling is om dat te doen. dat je ervan uit kan gaan, of vanuit mag gaan, denk ik, dat er toch in bijna alle gevallen toch echt een zorgvuldige afweging aan ten grondslag ligt. En dat mensen dat wat als ondraaglijk en uitzichtloos wordt gezien misschien anders definiëren dan 40 jaar geleden. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd ook niet meer dan logisch. Ergens is dat ook logisch. Ja. Dat ben ik ook met je eens. Ik vind alleen dat er geen... Waarom is dat logisch? Ja, we veranderen. Maar er is ook... Hè, het is, ik vind ook dat op het moment dat je bijvoorbeeld... Nou ja, zo'n scenario, dat je iemand zo lang in coma kan houden. Ja, ja. Dat is een mogelijkheid die we gecreëerd hebben. En waar we, vind ik ook echt een morele verantwoordelijkheid hebben om over na te denken. Is dit eigenlijk, zijn we hier niet eigenlijk enorm gewelddadig bezig? Door iemand het doorbehandelen of dat wat de technologie mogelijk maakt, kan ook gewelddadig zijn. Het kan ook echt te ver gaan. Het kan te lang duren. Het kan te uitgerekt worden. En de samenleving verandert. En daarmee, denk ik, heb je dus ook die ruimte nodig om daar in alle rust maar met elkaar over. Kan er nu meer dan in 2001, toen de euthanasiewet... Ik denk niet dat er per se meer... dat niet wettelijk meer kan, maar dat er in de praktijk wel meer gebeurt. Ja, kinderen, demente bejaarden. Kinderen is echt een... Ja, kinderen vind ik wel echt... dat is ook een andere wet. Ja. Maar bij mensen bijvoorbeeld met stapeling van ouderdomsaandoeningen... Mm. Nou, dat gebeurde in 2000, toen de wet in werking trad, gebeurde dat eigenlijk veel minder. Dus je ziet daarin ook in de cijfers die gepubliceerd worden jaarlijks... dat er echt een toename is. Ook bij mensen met dementie, ook dat neemt toe. Ja. Bij mensen met psychiatrie, dat neemt toe. Niet dat nou om enorme aantallen gaat, maar je ziet wel dat het toeneemt en dat er meer bereidheid komt onder artsen om dat te doen. Mm-hmm. Ja, is dat hellend vlak of is dat misschien ook emancipatie van sommige groepen? Ja, nee, maar ik heb, als ik door één oog kijk, dan kom ik helemaal met je mee. En als ik door mijn andere oog kijk, denk je. Ja, voel mezelf wel verscheurd hierin. Dus vandaar mijn vragen. Ja. Naarmate deze manier om mensen uit hun lijden te helpen, normaler wordt, meer bespreekbaarder, krijg je ook misschien ongewenste bijeffecten. Dat het ook voor omstanders, voor familie, voor mensen in financiële problemen of met die zichzelf sowieso al een hele leven wat overbodig voelden, om allerlei redenen. Ja, als het ware, daar moet het niet voor zijn, denk ik dan. Maar goed, ja. Nee, en dat is denk ik... Maar dat ik heb er in die zin... Nou, misschien heb ik dan te veel vertrouwen in de huidige praktijk. maar je hebt er veel meer van gezien dan ik. Maar dus, ik vind alleen dat we daar eigenlijk veel bewuster van zouden moeten zijn en dat we er dus niet te veel druk op moeten zetten. Ik heb eerder het gevoel dat de verschuiving in waarde van waar het misschien in 2001 ontwikkeld is, ook heel erg met de afweging van er is de autonomie van de patiënt. Dus het moet wel overwogen zijn. Maar er is ook de compassie en de zorg en de betrokkenheid van de arts en de afweging. En dat moet gebalanceerd worden. En er is ook een Amerikaanse onderzoekster geweest, die heeft 10 jaar na die introductie, zij heeft hier heel diepgravend etnografisch onderzoek gedaan. Dat betekent dat je heel lang meeloopt met artsen en kijkt hoe dat gaat. En zij was diep onder de indruk van de Nederlandse, wat zij dan noemde, typische overlegcultuur rond euthanasie en euthanasia talk. En het feit dat een patiënt en een arts met zoveel tijd namen om erover te praten, nog eens terug te komen. En het feit dat dat onder druk komt te staan, daar heb ik eigenlijk meer zorgen over. Waardoor komt het onder druk te staan? Omdat er steeds meer een nadruk komt op die autonomie en wat eigenlijk de arts ook aandraagt. Van het wordt meer geëist. Bol.com-cultuur. Die bol.com-mentaliteit. Van het moet nou toch niet te lang duren. En waarom moet er nou nog iemand naar kijken? Hè? Waarom moet er nou nog een scanarts, consulent komen om dit oordeel te beoordelen? Eén gebied waarover duidelijk wel iets lijkt te verschuiven is natuurlijk dat gebied van voltooid leven. Hè? Ook Tamar, die huisarts, die ons mailde, die zegt ook dat zij, de verzoek wat ze krijgt is dan soms ook dat het leven klaar is. En dat is nadrukkelijk iets anders dan wat in de euthanasiewet staat, namelijk uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Daarom is voltooid leven natuurlijk ook een apart plan. Is iets anders dan de euthanasiewet. Jij was de eerste dus wereldwijd die daar onderzoek naar deed. Dus naar die groep mensen die hun leven willen beëindigen. Zoals al zeiden, het werd een groot politiek thema, waar ook veel van afhing. En jouw onderzoek werd dus ook kwam echt ontzettend onder een vergrootglas te liggen. Wat bleek eigenlijk uit je onderzoek hierover? Waar het in het debat nog wel eens voorgespiegeld werd, alsof deze mensen niet lijden, maar gewoon klaar zijn met leven en een punt achter willen zetten voordat het lijden begint, heb ik wel heel nadrukkelijk gezien, eerst in mijn promotieonderzoek en later is dat nog bevestigd, dat er eigenlijk altijd wel dat mensen eigenlijk best wel sterk lijden. Niet per se aan een stapeling van medische klachten, horen vaak ook wel binnen het pakket, dat er altijd wel iets is. Maar vooral echt aan het leven. Hè? Dus je niet meer verbonden voelen met het met anderen, met jezelf. Een omgekeerde verrekijker, beschrijf je het in je boek. Ja, zo omschreef een van mijn deelnemers het. Dat hij zei van ik voel steeds minder verbinding en het is alsof ik door een omgekeerde verrekijker kijk. Alsof de wereld steeds verder van me afstaat. Oh. Dat ik er echt geen grip meer op heb. Dat ook de mensen. De mensen kan je niet bij eigenlijk. Ja, als ze niet bereiken. Ik voel me steeds meer geïsoleerd. Ja. En dat is natuurlijk een heel treffend beeld. Ja. Om dat gevoel van eenzaamheid en dat je er niet mee toe doet, dat je aan de buitenkant staat, dat je ook wel moe bent van het leven. Dat je daar zit, want hij vertelde dat hij dat beeld dat het in me opkwam toen hij was naar Parijs gegaan. En dat hij op dat metrostation was daar en het was daar druk en levendig. En vroeger ging hij naartoe en voelde zich deel daarvan. En dat was eigenlijk steeds, hij voelde zich steeds meer op allerlei momenten, maar ook op dat moment heel sterk aan de zijlijn staan. Het ging aan hem voorbij. En had zoiets van, wat doe ik hier nog? Ik ben mezelf niet meer. Niemand herkent mij meer. Op een gegeven moment kennen ook steeds minder mensen je naam. En dat eigenlijk dat diepe gevoel van eenzaamheid. Eigenlijk dus existentieel lijden aan het leven. Ja. Dat is wat mij betreft, blijkt uit ons onderzoek dat de kern is van wat mensen bedoelen als ze zeggen, ik ben klaar met leven, ik zie het niet meer zitten, mijn leven is voltooid. Uit je onderzoek bleek onder andere dat het wel maar een hele kleine groep is, hè? 10.000 mensen. Ja, 0,18% van de 55-plussers. En dat is inderdaad een hele kleine groep. Maar het is ook een hele gecompliceerde groep. Dus er komt echt een best wel bijzonder beeld uit naar voren. Dus het zijn sowieso, we hebben gekeken naar 55-plus... om te kijken, komt dit nu meer voor onder ouderen? Ja. Neemt de groep significant toe boven de 75? Nou, het is best wel opmerkelijk dat dat dus niet zo is. Nee, niet? Nee, wij onderzochten natuurlijk. Hoeveel mensen zouden er nou in aanmerking willen komen voor zo'n te bedenken nieuwe wet die dan ruimte zou creëren voor mensen die niet ernstig ziek zijn. Die niet onder de huidige euthanasiewet. En dan zie je dus, dat is eigenlijk een groep mensen die ook jonger zijn dan 75. Inderdaad misschien niet heel ernstig ziek zijn, maar die wel allerlei klachten hebben. Vaak ook al langer lopen met soms zelfs zeggen dat ze levenslang de gedachte hebben, ik zou er niet willen zijn. Ja. Maar ook wat wij best wel, opmerkelijk, toch wel in ieder geval zeker opmerkelijk gezien het Nederlandse debat opmerkelijk vonden, is dat er een behoorlijke oververtegenwoordiging was van mensen in de lagere sociale economische klasse. Dus heeft het geld dan te doen met financiën? Nou, geldzorgen en woonomgeving werden genoemd als factoren die de sterfstand versterken. Ook eenzaamheid natuurlijk, afhankelijkheid. Maar dit kwam ook wel, dus het hele palet wat naar voren komt, is toch een groep die in een kwetsbare situatie zit. Mensen die op de een of andere manier niet zo geland zijn in het leven. Die zich inderdaad echt niet thuis voelen in het leven, in de samenleving op dat moment. En waar als we dan vervolgens vroegen van hoe zit dat dan met de wens om te leven en de wens om te sterven? Dan is er ook een hele sterke, ongeveer een derde die zei van de wens om te leven is voor mij eigenlijk, die weegt zwaarder dan de wens om te sterven. Als mijn problemen opgelost zouden worden dan. Er is wel die drive. En voor een hele voor de andere, een derde van die groep, die zeiden, dat is ongeveer evenveel. Dus dat geeft aan, dat laat zien hoe zelfs op dat moment dat iemand dat invult, hoe ambivalent dat is, hoe dubbel. Ja. Hoezeer mensen op twee gedachten hinken, maar geen uitweg zien. Ja. En dan denk ik, dan begin ik wel te denken van, dat vind ik wel zorgwekkend, toch? Ja. Omdat als we dan zouden zeggen van maar goed, het is aan mensen zelf, laat ze zelf beslissen. Ja. Want wij gaan eigenlijk niet meer afwegen of dat lijden ondraaglijk is, of er andere oplossingen zijn, of dat uitzichtloos is. Al die zorgvuldigheidscriteria die we in de euthanasiewetgeving hebben, die leggen we aan de kant. En we openen het. Want mensen willen toch zelf dood. Dan denk ik van en als je dan naar die groep kijkt, daar vind ik wel echt dat de humane samenleving voor je het weet op de tocht staat. Hè? Ja, ik vond het een heel inzichtgevend onderzoek. Ik moet eerlijk zeggen, dat klinkt een beetje raar. dat ik voor voltooid leven en nog meer sympathie had dan voor de euthanasiewetgeving. En dat had ermee te maken. Dat is dan misschien ook de manier waarop het gepromoot is. Ik had er zo'n beeld bij van zo'n klassieke oude Romein op zijn landgoed. Die zijn leven heeft geleefd, zijn dingen heeft gedaan, zijn zaken heeft geregeld. En dan zich terugtrekt in een koele kamer, zijn aderen opent of vergif inneemt. En zo netjes als het, het afrondt. Ik dacht wel van, ik kan me de waardigheid ervan voorstellen. Ja. He, dus ik kan daar op een bepaalde manier ook sympathie voor hebben. Hoe gek het misschien ook klinkt voor sommige luisteraars. Maar hoe gelovig ik ook ben, ik kan me best wel inleven naar een ander. Ja. Maar het verhaal dat jij vertelde was bepaald niet dat van de rijke Romeinen zijn landgoed of de welgedane ouderen die dus de wereld gereisd hebben, klaar is met het leven. Ja, dat hele begrip voltooid leven suggereert natuurlijk iets moois, iets monters, iets rooskleurigs. Ik heb in mijn leven voltooid. Ja. En wat, ik wil daar dan ook graag een mooi einde aan breien, zeg maar. Hè? Dus en mag dat dan alsjeblieft op mijn manier voordat de ellende begint? Maar het punt is natuurlijk dat heel veel mensen op dat moment helemaal nog niet echt dood willen. Mm-hmm. Hè? Dus dan is het nog goed. Dus om er op dat moment uit te stappen, ik denk met vele anderen, dat was natuurlijk ook een groot risico. Ja. Want dan krijg je dus kwetsbare groepen die onder druk komen te staan. Ja. En dan onder het mond is van een zelfbeschikkingsideaal. Ja, net zoals met het vrijgeven van online gokken of dat soort dingen. En dan krijg je wel die situatie dat bijvoorbeeld in het kielzog van een aantal mensen die dat wel zo zullen overwegen als dat jij schetst. Seneca's onder ons. Ja, die zullen, maar in het kielzog neem je dan voor je het weet een hele stroom mee. Ja. Waarvan ik denk dat dat binnen de huidige euthanasiewetgeving echt behoorlijk goed geborgd is. En dat het terecht is dat daar een behoorlijk hoog vertrouwen is in de samenleving. Ja. Ook onder mensen met gelovige achtergrond. Ik vind er echt twee hele, toch best wel behoorlijk verschillende trajecten. Ja. Ja. Ja, en voor de duidelijkheid natuurlijk, je hoeft niet gelovig te zijn om dat problematisch te vinden. Nee, de commissie Schnabel was natuurlijk ook niet echt te spreken. De KNMG, de artsenfederatie. Die moet je niet verdenken van denk ik van ontzettend veel religieuze sympathie. Paul Stabel, de SP, politicus van de T66. Ja. SP was kritisch, KNMG, de artsenfederatie. Ja, en uiteindelijk ook de, en dat is misschien nog wel het meest, hoe zeg je dat, doorslaggevend geweest, ook voor D66, om dat wetsvoorstel, wat zij al een aantal keer gezien hadden, om tijdelijk in te trekken, is dat de Raad van State op basis van het onderzoek ook heeft gezegd van dit is echt geen weg die je zomaar in moet slaan. Dit vraagt om zorgvuldigheid ook vereisten. Ja, dit is geen hellend vlak meer, maar een zeephelling. Zo ik denk dat, ik weet niet of zij die woorden zullen nemen, maar wel van daar zag je wel die angst, of tenminste de alertheid van we hebben als samenleving ook de plicht om mensen te beschermen. Hè? Dus je hebt natuurlijk de plicht om te zorgen dat iemand zoveel mogelijk zijn eigen beslissingen kan nemen. Ja. Dat is een mensenrecht. Mm-hmm. Maar we hebben ook een gezamenlijke plicht om te zorgen dat mensen veilig zijn. Ja, dus dat mensen niet de druk voelen van ik ben. Dat proef je soms ook wel tussen de regels door in de verhalen die jij hebt opgetekend, Els. Van dat mensen zoiets hebben van ik heb bijvoorbeeld nog wel een kind, maar die komt ook niet zo vaak meer kijken. Dat mensen zich bijna een soort last voelen van misschien is de wereld wel beter af zonder mij. Ja, wat je zegt, er zijn mensen die dat sowieso hun hele leven al een beetje denken. Ja. Of mensen die gewoon niet die lijden vanwege hun financiële situatie of hun leefomgeving. Ja, of daardoor minder mogelijkheden hebben om dat om te draaien. Dus dat is natuurlijk best wel, En één ding heb je volgens mij nog niet benoemd, namelijk, en dat vond ik ook best wel opmerkelijk, dat je ook merkte dat soms gewoon die doodwens die hier op het ene moment was, van mijn leven is voltooid, dat je die mensen soms later sprak en dat het 180 graden was gedraaid. Ja, we hebben ook mensen. De mensen die ik in mijn promotieonderzoek heb geïnterviewd, die heb ik ook jarenlang gevolgd. Van hoe is het nu met die mensen? Dus ik heb de mensen die nog leefden 3 keer geïnterviewd. En er zijn natuurlijk tussentijds ook mensen overleden. Er zijn ook mensen die zelf gekozen hebben om hun leven te beëindigen. Dus het is niet een verhaal van bij iedereen verandert die doodswens. Nee. Maar je ziet wel eigenlijk iedereen uit wel ambivalente gevoelens op dat moment. Maar je ziet ook door de tijd heen dat het echt kan veranderen. Hè? Dus dat mensen weer toch een bepaalde zin ontdekken in het leven of betekenis door ontmoetingen met anderen, door toch bijvoorbeeld. Dat maakt dit natuurlijk zo ingewikkeld, wat Stefan, wat jij net al zei. Het is nu onomkeerbaar als je uiteindelijk die beslissing wordt genomen. Iemand zegt vol overtuiging, mijn leven is voltooid, maak er maar een einde aan. Nou, en er wordt dan vervolgens een einde aan gemaakt. Dat gaat natuurlijk zeker in de huidige tijd. Ja, dan kun je daarna niet zeggen, sorry. Nee. Nee, en het kan dus nog veranderen, zo'n wens. Dat is ook iets wat jij ontdekte in je onderzoek. Lang niet bij iedereen natuurlijk, maar wel bij een deel. Maar botst in die zin, zeker bij voltooid leven, ook niet twee politieke idealen op elkaar. Namelijk, die wet is volgens mij heel erg gedreven door een liberaal ideaal. Mm-hmm. Autonomie, persoonlijke keuze als leidraad. Tegenover een, hoe zou ik het zeggen, meer sociaal-democratisch of misschien wel socialistisch ideaal van de samenleving heeft moet juist de zwakkeren, trouwens ook een christelijk ideaal, moet zorgen dat de zwakkeren beschermd worden. Soms ook tegen zichzelf, maar in elk geval geholpen worden om te komen tot het punt dat ze inderdaad wel overwogen keuzes kunnen maken zonder daarbij gehinderd te worden door financiële of sociale problematiek. Idealiter ook psychisch, maar goed, je kunt niet alles fixen. Ja, nee. Dat idee botst ook op elkaar hier, toch? Ja, je zou kunnen zeggen, je zou het eigenlijk samen moeten denken. En dat was oorspronkelijk, denk ik, dus best wel aardig gelukt in de euthanasiewetgeving. Dat je en die compassie en die zorg had, en aan de andere kant die autonomie. Maar dat je die beide polen wel nodig hebt om het humaan te houden. Ja, ja, terwijl ja, ja. Als je gaat zeggen, ja, nee, maar het gaat alleen om autonomie, mensen moeten het zelf beslissen, maar dan moet wel iemand anders helpen. Maar ja, die moet daar verder ook niet te veel morele bezwaren aandragen. Want ja, ik wil dit toch zeker zelf. En ja, ja. Ja, dan krijg je natuurlijk inderdaad een heel eenzijdig beeld. Ja. Jij noemde die wereldbeelden. Iets wat mij als outsider van deze discussie wel opviel was, er kwam veel kritiek op dat plan van voltooid leven. Jouw onderzoek kan je wel interpreteren als kritisch, vind ik. Je had de commissie Snabel, je had KNMG, die artsenfederatie, je had de SP, werd net al genoemd. Er kwam best wel veel kritiek, ook ja, seculiere kritiek. Ook de christelijke partijen. Christelijke partijen natuurlijk. Ja. Maar goed, daarvan verwacht men dat eerder. Usual suspects. Maar, ja, precies, ja. Op dit plan. Maar dus ook echt inhoudelijke kritiek van artsen bijvoorbeeld. En toch viel me op dat met name D66 heel lang vast bleef houden aan die plannen, ondanks de kritiek die er was. Op zo'n manier dat ik als outsider af en toe dacht, dit is gewoon meer dan alleen een politiek debat over de gegevens die voor ons liggen. Ja, jij noemt het woord drammen, Stefan. Ik had zoiets van, dit is heel ideologisch. Dit is soms bijna dogmatisch. Dit is zo belangrijk voor ons wereldbeeld van de autonome mens die zelf beslist dat zijn of haar leven voltooid is. Dit moet gewoon doorgaan. Nou ja, ik heb soms wel het gevoel gehad van, wat maakt nu? Kijk, een partij als D66 staat natuurlijk toch ook bekend om hun waardering voor de wetenschap. Bijvoorbeeld, hè? Dus, ja. Dus dat rapport van de commissie Snabel is door zeer gerenommeerde wetenschappers opgesteld. Ons onderzoek is ook als gewoon heel goed gepubliceerd. Dus dat je je daar op zijn minst toe verhoudt, dat had ik eigenlijk wel verwacht wat explicieter. Ja, ja, en dat is dan natuurlijk ook gewoon politiek. Dat is anders als wetenschap, ja. Ja. Je kunt de theologie de schuld geven. Pia Dijkstra, die studeerde theologie. Hè? Ja, zij was natuurlijk de D66er die dit plan met name uitvroeg. Zij is theoloog. Ze heeft de studie niet afgemaakt. Oh, okay. Dus dat is misschien, nee, gekheid. Het is een ideologisch, misschien ook wel een gepolariseerd debat. Ja, ik vind het eerder gepolariseerd. Dus ja. In ieder geval hoe het gevoerd is maatschappelijk, dat er toch een neiging was steeds om de voor- en de tegenstanders tegenover elkaar te zetten. Ja. Terwijl je voortdurend wel onderhuid en in zaaltjes overal die complexiteit hoort. Ja, het is natuurlijk veel. Het is sowieso niet de christenen tegenover de liberalen, zoals het was gespiegeld werd. Ja. Of alleen de kerk en de christelijke partij houden dit tegen. Ja. Dat is, nou ja, je zegt het zelf. Hè. Er zijn zeer gerenommeerde instellingen in Nederland die hebben gezegd van dit hier moeten we heel kritisch naar kijken. Het is niet zo dat alle gelovigen natuurlijk tegen waren. Nee, ook dat niet. Hè? Dus het is in die zin is het veel pluriformer en ingewikkelder debat. Nou ja, die polarisatie, die heb jij zelf ook ondervonden van dit debat. Dit is volgens mij nog niet bekend, maar het kwam ons te horen. En ik vond het eerlijk gezegd best wel shocking om te horen dat een belangengroep rondom euthanasie jouw onderzoek en werk eigenlijk in twijfel heeft getrokken. En ook voor het landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit werd jij en jouw onderzoek eigenlijk gedaagd. Ja, dat klinkt wel. Klinkt extra zwaar. Serieus, ja. Maar ja, het is ook serieus. Landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit, die jou als onderzoeker dan gaat onderzoeken van is dit wel Hebben wij voldaan aan de wetenschappelijke maatstaven voor. Omdat een belanggroep rondom euthanasie, ja, eigenlijk jou had aangeklaagd, als dat het goede woord is. Wat was hun verwijt? Nou ja, het verwijt was dat de buitenwetenschappelijke argumenten sturend zouden zijn geweest in hoe wij het onderzoek hadden vormgegeven. Ik heb natuurlijk het promotieonderzoek ook met anderen gedaan. Ja. Dus er zijn dan begeleiders bij betrokken. En dat is, denk ik, terecht in de gedragscode van de wetenschappelijke integriteit in Nederland heel belangrijk dat onderzoek niet gedreven wordt door buitenwetenschappelijke argumenten. Dat het niet vooringenomen is. Politiek of religieus agenda. Politiek, religieus of commercieel. Dat je onderzoekers ook aan de tand moet kunnen voelen over het feit van dat moet gewoon niet mogen. En zeker niet in een onderzoek wat zeg maar sturend is in beleidsvorming of wat een grote invloed daarop zou kunnen hebben. Dan is het ongelooflijk belangrijk dat je als wetenschapper ook realiseert van ik moet dat echt zo zuiver mogelijk en integer mogelijk doen. En we moeten daar ook open over zijn, transparant. Ja, dat is dus belangrijk. In die zin is het ook ontzettend impactvol als gesuggereerd wordt dat je dat niet hebt gedaan. En het is ook goed om onmiddellijk te benoemen, denk ik, dat na dat onderzoek, wat natuurlijk heftig is, maar dat gebleken is dat wij, uit alles is gebleken dat wij wel degelijk aan alle maatstaven hebben voldaan, dat het door de mangel is gegaan en dat het echt gewoon als een paal boven water staat. Dus in die zin, ook als leider van dat grote onderzoeksteam, ben ik ook gewoon best wel trots. En vind ik eigenlijk dat we bijna nog sterker uit de strijd zijn gekomen. Ja. Omdat het overeind is gebleven. Ja. Maar het laat wel heel nadrukkelijk zien, en daar heb je wel een punt van. Ja, nou ook waar we het net even over hadden, dat gepolariseerde en dat het helemaal niet meer over argumenten gaat. Nee. Maar dat het eigenlijk over jij bent gelovig, ach jij bent atheïst, Maar dat was misschien wel even goed om even te benoemen, want dat is nu denk ik niet duidelijk. Het is wel duidelijk, inderdaad, ik heb zelf ook de uitspraak kunnen lezen van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Zij zeggen de klacht is volledig ongegrond verklaard. Zowel de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten, die hebben eerder al onderzoek gedaan naar die klacht, als dus dat Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, dat zijn heel veel integriteitachtige dingen achter elkaar, maar die zeggen in ieder geval allemaal, dit onderzoek is helemaal in orde. Dus die klacht is volledig ongegrond. Maar wat volgens mij nog niet duidelijk is, is wat dan het verwijt was. Namelijk, het verwijt was, je bent vooringenomen, even simpel door de bocht, kort door de bocht gezegd, omdat je gelovig zou zijn, toch? Daar kwam het eigenlijk een beetje. We hebben nog niet eens gevraagd, trouwens, maar zij suggereren dat je bent gelovig. Ja, ik zou mijzelf duiden, ja. En dat is natuurlijk altijd ook van waar je het is hier altijd aan de orde natuurlijk in deze podcast. Wat ben je nu precies? Komt er niet aan. Ja. Wat ben je precies? Ja, ik sta in de vrijzinnige ecumenische traditie. Ja. Ik laat me ook inspireren door het humanisme. Vrijzinnige ecumenisch, voor mensen die dat niet kennen. Ja, christelijk. Gewoon breed christelijk. Christelijk, maar niet dogmatisch. Ja. Ja. Vind ik. Ja. Maar mij werd eigenlijk gesuggereerd dat ik een soort orthodoxe, pro-life-achtige drijf had die mijn onderzoek heeft bepaald. Nou, ik heb sowieso niet zo'n orthodoxe, pro-life-achtige drijf. En die heeft al helemaal niet mijn onderzoek, onderzoeksvraag bepaald. Nee. En dat is een suggestie waar ook geen bewijslast voor bleek. Ja, kijk, het suggereren, wat eigenlijk dus in het debat ook steeds gebeurt, is van mensen in een hoek zetten van dat zijn de pro-lifers en dat zijn dan hoef je niet meer over de argumenten te hebben. En het, sowieso, er zijn veel meer, er is een veel grijzer gebied. Ja. Nou, boeiend. En ook om een beetje positief te eindigen, ik heb natuurlijk de afgelopen tijd best wel wat gelezen ook over dit onderwerp. En dan ook de angst voor de dood en de angst voor het ouder worden. Het viel me juist op, ook volgens mij zo'n onderzoeker Rudy Westerdorp, die er ook onderzoek naar gedaan heeft, dat heel veel ouderen eigenlijk best wel blij zijn met hun leven en een hoog cijfer geven ook voor hun leven. Niet om af te doen aan de ouderen die lijden of zo, maar dat het niet altijd terecht is dat veel mensen echt bang zijn voor die ouderdom, bang zijn voor de herfst van hun leven of de winter van hun leven. Dat het soms ook een hele mooie tijd juist is. Ik heb gisteren toevallig een uitvaart mogen leiden van iemand van wie dat heel erg gold. Ja, die is 92 geworden. Gewoon een heel mooi, rijk leven. Dat bijna tot op het laatst zekere kracht uitstraalde. Mm. Dus die verhalen zijn er ook. Dat doet natuurlijk niet zo van het lijden dat er is. Maar ja, we moeten denk ik ook niet vergeten dat heel veel mensen oud worden ook een geschenk is. En met wijsheid komt en met een leven dat omringt. Deze meneer had geen kinderen zelf, maar wel vrienden. In die zin een grote extended family. Van mensen voor wie hij wat betekend had. kerk zat vol. Mooi. Dat was heel, heel mooi. Ja. Dankjewel, Els, dat je hier was. Ja, aangenaam. Stefan. Ja, goed om te zeggen, na zo'n gesprek, denk je aan zelfdoding of ken je iemand die daarmee worstelt? Je kan erover praten, gratis en anoniem, via de chat op www.113.nl of telefonisch via 800-0113. Je kunt de Ongelofelijke Podcast ook terugluisteren in alle podcast-apps. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. En wij zien u graag volgende week weer. Voor nu nog een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio 1. 1 uur.